Dichter en spoken word artiest Myron Helming heeft weer een berichtje op mijn voicemail achtergelaten. En ook journaliste Samia Hafsaoui is weer te horen met een mooie column. De waarheid is als een leeuw. Je hoeft hem niet te verdedigen. Laat hem los en hij zal zichzelf verdedigen. Een prachtige quote van de Persische dichter Rumi. Zijn werk zie ik steeds vaker terugkomen op social media. Maar begrijpt iedereen die zijn werk gebruikt wel de echte boodschap die hij wil overbrengen? Ik ga het bespreken met publicist en Rumi-kenner Mounir Samuel. Maar eerst is het tijd voor muziek. En dan speciaal vrouwen in de muziek. Vanaf deze week is er namelijk weer een nieuw seizoen van het muziekprogramma Podium Zwart. En dit seizoen worden vrouwelijke artiesten meer naar voren geschoven. Twee van die vrouwelijke artiesten zijn Nana Fofi en Sophie Straat. En ze zijn vandaag bij mij in de studio. Welkom, dames. Hallo. Hey. Echt heel erg fijn dat jullie er zijn. Als we het hebben over vrouwen in de muziekindustrie, en dan in dit geval dus even specifiek Nederland, lijkt het dan nog steeds gedomineerd door mannen? Of is dat ook gewoon zo? Hoe ervaren jullie dat? Nana, begin ik bij jou. Oh gosh. Dit zegt al genoeg. Ja, ik denk sowieso in het algemeen, over het algemeen, dat de muziekindustrie wel gewoon echt male dominated is nog steeds. Tuurlijk, in Amerika is het wel minder. Maar over het algemeen is het wel nog steeds dat de mannen weer meer op de voorgrond staan. Ja. Over mannen. We gaan meteen even naar voetbal schakelen. Want Chris, jij hebt nieuws. Ja, echt een totale andere wereld, lijkt wel mijn verontschuldiging hoor. Maar goed, er is gescoord in Nijmegen bij NEC PEC Zwolle. En al in de 48e minuut Ogawa, de Japanner in Nijmeegse dienst. Die trekt de stand gelijk, kopt de bal heel listig over de doelman heen in de verhoek. En dus een gelijke stand bij NEC PEC Zwolle in de 48e minuut. Nou, jij had het net over, je maakte al een vergelijking met Nederland-Amerika. Ja. Ga ik zo even dieper met je op in. Sophie, hoe ervaar jij het? Ik denk dat als we kijken naar de grote muziekindustrie, dan is dat inderdaad nog steeds gedomineerd door mannen. Maar tegelijkertijd zijn we er altijd al geweest. En lijkt het misschien nu zo alsof we op een podium staan, maar... Of krijgen we een podium, maar we waren er altijd al. En met we bedoel je? Vrouwen. Vrouwen, ja. Als in, en heb je dan wel het gevoel dat er nu meer ruimte wordt gecreëerd? Als in, het kan zijn dat vrouwen er altijd al waren, maar... Ja en nee, het feit dat we het hebben over dat er vrouwen een keer bij Podium Zwart staan, of weet ik veel, ergens op de radio terechtkomen, dat een soort, wow, er zijn vrouwen op tv... Dat zegt al genoeg eigenlijk, dat we het erover hebben. Ja, en eigenlijk, we hebben het nu dan specifiek over muziek, maar eigenlijk zou je dit over de maatschappij, over de hele zeggen. Maatschappij inderdaad kunnen trekken. En ook hoe ironisch dat het net ons fragment wordt onderbroken, dat de mannen eventjes omgeroepen moeten worden. Ja. Hoe ironischer kan het? Voetbal, ja toch? Ja. Daar zei ik ook. We gaan weer naar de man. Nana, jij had het er al over dat je het vergeleek met Amerika. Jij hebt veel op buitenlandse podia gestaan. Je hebt onder andere het voorprogramma van Nicki Minaj gedaan. Zie jij verschil tussen Nederland en het buitenland? En dan niet alleen Amerika, maar misschien ook andere landen. Ja, ik heb wel het gevoel dat in Nederland vrouwen nog steeds wel iets minder waardering krijgen. En dan vooral vrouwelijke rappers. Kijk, ik ben zangeres, ik rap niet. Maar als je kijkt naar vrouwelijke rappers en ook gewoon singers in andere landen, ze krijgen wel meer waardering. Hier merk je echt wel een soort van automatic hate of zo naar vrouwen toe eerst. Comments zijn ook altijd heel negatief. Totdat het echt mainstream wordt. En dan pas omarmen ze het hier, zeg maar. Dus ik denk wel dat de vrouwen het hier wel wat zwaarder hebben, zeg maar. Absoluut, ja. Ik hoor jou zo zeggen, Sophie. Ja, nee. Ervaar jij het anders? Nee, zeker niet. En tegelijkertijd om daar nog op aan te vullen. Ja, misschien... Het klinkt dan alsof ze positief zijn in de eerste instantie. Dus wat er vaak gebeurt en wat ik vaak zie, is dat mijn drummer of mijn bassist bij de vrouw, die krijgen dan vanuit het publiek, van vaak een man, zo stoer. Stoer dat jij bas kan spelen, hè? En dan, ja, die waardering, dat lijkt dan op waardering, maar dat is gewoon echt niet. Ja. Vrouwen kunnen dit eigenlijk niet. Vet dat jij in de drummer bent, meid. Keep up the good work. Wauw. Ja. En als soort verkapt compliment. Ja. Of zij bedoelen het als compliment. Ze bedoelen het hartstikke goed, maar het is natuurlijk gewoon een en al seksisme. Ja, totaal. Want jij hebt het over waardering en dat die op andere plekken misschien meer is. Waaruit die waardering zich dan in voor jou? Nou ja, ik denk ook gewoon numbers. Ja, de streams. Het is gewoon best wel veel. Ja. En ook gewoon de shows die bepaalde vrouwen... Nou, tenminste, je ziet altijd een line-up en dan zie je 10 mannen en dan soms 1 vrouw. Dus dat soort dingetjes gewoon. Dus de shows, de nummers, weet je wel, dat soort, ja, dat eigenlijk. Best wel breed. Ja, heel breed. Ik wil even luisteren met jullie naar een fragment uit de aflevering van Podium Zwart. En dat is een fragment met jou, Nana. Want jij hing op Times Square in New York. Ja, klopt. Dit was natuurlijk Times Square. Ik was de Equal Artist of the Month voor Spotify. En toen kreeg ik echt een mega grote billboard. Hey, ja. En wat betekent dat, Equal Artist... Nou, het is gewoon een soort van female empowerment program. Omdat natuurlijk, hè, muziek, het is gewoon een male-dominated industry. Mm. En Equal, die staat gewoon voor de gelijkheid en de rechten voor us. Yeah. En daarmee pushen ze je gewoon. Ze staan voor us, de vrouwen. Wow. En je krijgt zoveel support, playlisting en dit. We hoorden dus Veronica van Hoogdalem, die presenteert Podium Zwart. Ze was met jou in gesprek. En je hebt het inderdaad over die Equal-lijst van onder andere Spotify die jou daar hangt. Hoe belangrijk zijn dit soort initiatieven? Het is super belangrijk. 1, je herinnert je weer even van oké, I got it. Weet je, I got it in me. Times Square is natuurlijk iedereen's droom om daar met je hoofd zo mega groot op te staan. Het is gewoon letterlijk een droom die uitkomt. En ja, ik weet niet, het hoort eigenlijk niet zo te zijn dat we alleen door specifieke programma's die push krijgen. Wij verdienen die push evenveel als elk ander persoon. Dus ja, het is super belangrijk, echt. En wij vrouwen, we need it. Maar het hoort eigenlijk niet zo te zijn dat we need it. Snap je een beetje wat ik bedoel? 100%. Ja. Het hoort gewoon, ja, het is een beetje raar, maar ik ben wel heel dankbaar, want ik was echt helemaal over de wolken. Lijkt me echt bizar. Ja, was het ook. Het spijt me echt, dames. We moeten weer naar voetbal. Ja. Chris. Ik zie toch met licht plaatsvervangende schaamte, ja, dames. Ja, goed zo. De mannen van NEC hebben een strafschop gekregen. Die gaat waarschijnlijk benut worden door Ogawa. Die staat nu achter de bal, neemt een aanloopje en... mooi hoor, stiftje door het midden. De keeper de hoek insturen. En dus NEC aan de leiding in het stadion... waar gelukkig ook de dames, de vrouwen van Oranje... ook meerdere malen... wedstrijden in het land hebben afgewerkt. Maar nu de thuisploeg dus na een achterstand aan de leidingen. Benut het strafschop van Ogawa, zijn tweede doelpunt van de avond. Terug naar jullie. Dankjewel, Chris. Als we het hebben over vrouwelijkheid, vind ik altijd sowieso een soort van moeilijk begrip. Want wat is dat dan precies? Maar voor whatever dat voor jullie mag betekenen, heeft dat invloed op de muzikale keuzes die jullie maken? Is dat bij jou een ding, Sophie? Nou, ik heb wel gemerkt dat... daar ben ik ook wel van teruggekomen, daar heb ik van geleerd. Maar ooit in een panelgesprek vroeg iemand aan mij... wat doe je dan om erbij te kunnen passen? En toen zei ik altijd van ja, ik stel me mannelijk op... en ik ben ook best mannelijk en ik doe alsof ik agressief ben. Maar ik moet... Eerlijk, en toen kreeg ik dat ook terug van, oh ja, je moet je eigenlijk kwetsbaar opstellen. En het was ook in een feministisch panelgesprek en ik werd helemaal zo, oh mijn god, oké, dit was echt het slechtste antwoord wat ik kon geven. En toen dan ben ik daar ook echt over na gaan denken van, oh ja, oké, ik had echt geen gelijk. En ik heb altijd dat ik muziek aan het maken ben over wereldproblematiek, om het even zo te noemen. Maar... sinds kort ben ik nu ook liedjes aan het schrijven over mezelf en over hoe. Ja, ik heb het even zwaar gehad. En dan om daarover te schrijven kan ook juist het protest zijn. En ook juist heel kwetsbaar zijn. En ook juist misschien wel mijn vrouwelijke kant aantikken. Ja, of misschien omarmen zelfs. Zoals omarmen ik het zo beter wordt. Ja, zo hoor zeggen. Ik wil het ook heel graag met jullie over jullie eigen muziek gaan hebben. En dan blijf ik meteen heel even bij jou hangen, Sophie. Want ik wil zo'n fragment laten horen van het nummer Gebroken Spiegels. Mm. Maar kan je er eerst even iets over vertellen? Ja, Gebroken Spiegels is de EP die is laatst uitgekomen. En het is een... Eén heel lang nummer van bijna 14 minuten. En je gaat door verschillende Je gaat door verschillende verhalen en fragmenten en situaties heen. En je kan het zien als één lange levensloop. Maar je kan het ook zien als verschillende levens. En het begint bij de geboorte van een kind. En het eindigt bij misschien wel een nieuw gezin. Of het is maar net hoe je het interpreteert. En het gaat voornamelijk over xenofobie. Dus bang zijn voor de ander. En dat noem ik dom. En daar gaat het over. Over de domheid van de mens. Ja. En over de neerwaartse spiraal van de mens. Ja. We kunnen niet de hele 14 minuten luisteren. Nee, maar we gaan er wel even een stukje naar luisteren. Je hoort dus nu een stuk van Sophie Straat met het Metropoolorkest met Gebroken Spiegels. Ze zou het liefst een keer bedanken en wachten op een ander. Met tranen in haar ogen zegt ze dank voor uw tijd. Ze staat met lege handen en weet dat er niks verandert. Ze wil alleen maar dom zijn in haar onwetendheid. Voor even, nog maar even, dan moet ze zich gewonnen geven. Wacht eens even, wacht heel even, toch niet voor de rest van haar leven. Het lijkt wel was maar een stukje, want hij duurt inderdaad, wat we zeiden, veel langer. Je hoorde een stuk van Gebroken Spiegels. En deze staat dus op je nieuwste EP. En ik begreep dat die vrijdag fysiek uitkomt, toch? Klopt, dus hij is nu al een tijdje uit op alle streamingdiensten. En vrijdag, is het vrijdag de 20ste? Volgens mij wel. Dan, of zaterdag, 20 april? Ja. Dan is het Record Store Day. En dan, oh my god, jij hebt hem al! Ik heb hem al! Nee, dat weet ik. Kijk eens, alsjeblieft. Oh mijn god. Wow. Super. Ja, ik had jouw EP al wel. Dus jij ziet hem nu voor het eerst. Voor de mensen die thuis denken, wat gebeurt er? Wauw, hij is echt heel mooi. Oké, na 20 april komt hij dus fysiek uit op vinyl. En hij is heel mooi, dus ik denk, jullie moeten hem allemaal gaan halen. Ja, als we jou zo horen, dan iedereen is nu in ieder geval benieuwd wat jij nu ziet. Jouw nummers hebben vaak een politieke boodschap. Ja. Je zei het al net over, het gaat veel over xenofobie of de ander en de domheid van de mens, zoals je het net zei. Wat hoop je daarmee te bereiken om juist die thema's te pakken? Ik hoop dat als mensen het luisteren, dat ze dat ze het misschien wel gaan meezingen. En doordat ze het dan gaan meezingen, gaan ze het hardop zeggen. En dan gaan ze het misschien wel enigszins toepassen. Dus hoe catchier je het maakt, ook al hou ik zelf niet per se van super catchy muziek, maar dan kan je ze eigenlijk bijna overhalen. Ja, dat is wel een goede manier om dat eigenlijk te doen. Ja, het is eigenlijk die gewoon manier. Heel manipulatief. Ik reken het op zich goed, als dit een manier is. Ja. Nana, jij zit eigenlijk weer in een heel ander genre, zou ik zelf zeggen. Hoe zou je zelf je muziek omschrijven? Ja, het is eigenlijk gewoon een mix van de afro sound en R&B. Dus gewoon afro R&B. Ja. I love it. Je debuut EP Life is Better Now is best wel persoonlijk. Klopt. Het gaat over een gebroken hart. Klopt. Het gaat over rouw, specifiek rouw om je vader. Ja. Was dit echt een uitlaatklep voor je, deze EP? Ja, zeker. Het heeft echt therapeutisch gewerkt voor mij. Het creëren en ja zeker. Ja? Ja. En waar voel je dat nog meer in? Om heel eerlijk te zijn, muziek is wel echt een van de enige dingen die, zeg maar, waarin ik echt durfde. Ja, gewoon waarin ik mezelf durfde uiten, zeg maar. Dus meer dan in gesprek. Ja, je kan ook natuurlijk. Je kan in therapie. Dat is natuurlijk gelijk heel persoonlijk. Maar ja, niet altijd kan je naar een therapist. Snap je? Je muziek kan gewoon altijd en everywhere. So. En wat maakt dan in dit geval muziek voor jou de beste tool? Wat het voor mij de beste tool? Het is gewoon meer een soort van, hoe moet ik dat uitleggen? Het werkt gewoon helend. Het werkt eigenlijk als een healer, zeg maar. Dus dingen waar je mee zat of whatever, die je nooit meer hebt besproken, die kan je dan gewoon op creatieve wijze soort van in de muziek stoppen. En wat het voor mij nog mooier maakt, is dat er dan mensen zijn die misschien niet eens weten wat er precies is, maar die dan zeggen van, dit nummer heeft mij echt geholpen in mijn verwerkingsproces van dit en dit en dat. Snap je dus dat dat voor anderen ook helend werkt? Dus dat is voor mij gewoon, het is gewoon magical eigenlijk. Ja, dat zij weer hun eigen dingetje eruit pakken. Ja, precies. Ja. En de titelsong, die is jou ook het meest dierbaar, tenminste. Ja, dat heb ik begrepen. Waarom is die jou het meest dierbaar? Omdat het nummer, het is eigenlijk een rollercoaster. Het begint eigenlijk bij een gebroken dame die echt kapot is. En het eindigt eigenlijk in iemand die geheeld is en gewoon een nieuw begin, zeg maar. Gewoon eigenlijk aan een nieuw begin staat en gewoon helemaal weer zichzelf is. Eigenlijk beter dan wat ze voorheen was, voordat ze gebroken was. En daar staat Life is Better Now voor. De titel zegt het eigenlijk zelf al. En het EP die heet ook zo, thanks. Ja. Dus ja, dat en that someone is you. Ja, jij bent diegene. Ja. Dan gaan we er even naar luisteren. And it's okay. Slowly the hurt is fading, I'ma be okay. I was holding on to what it could be, and that's okay. You know, say I know the lie. I wonder you'll realize. I woke up different, life is better for me. A year from now will be a different story. And nostalgia's a funny thing. You told me that money isn't everything. I do agree that I get bored sometimes, I lurk sometimes, and I miss sometimes, but I found someone to confide in. All the stars are now aligning. Hit me with your lie. Hit me with your lie. Hit me with your lie. And I am tired of pretending. Rehashing moments is a concrete block. I don't wanna be feeding off negative energy, cause God is blessing me. That'll be my remedy when times get rough. I Je hoorde Life is Better Now van Nana Fovi. En zij zit hier bij mij in de studio samen met Sophie Straat. Beide artiesten zijn te zien en vooral te horen in het nieuwe seizoen van Podium Zwart. Het leukste muziekprogramma van de Nederlandse televisie, als je het mij vraagt. Zeker. Sophie, hoe was het om mee te doen aan Podium Zwart? Ik vond het echt heel erg leuk. Het was echt geweldig, eerlijk gezegd. Want we hebben nu 3 keer de hele Gebroken Spiegels gespeeld. Sinds die uit is. 1 keer bij Paaspop. 1 keer bij Podium Zwart. En 1 keer bij Noorderslag. Dat was de eerste. En bij Podium... Ja, het is allemaal heel anders. Want bij Noorderslag zijn ze gewoon aan het beoordelen. Staat iedereen met armen over elkaar. En ja, dat is sowieso best wel een spannende situatie. En was ik veel te zenuwachtig. Bij Paaspop is het feestpubliek. Ja. Dat is gewoon best een geinige combinatie als ik soort van het heb over sekswerkers en de onderwerpen en, die weet ik veel racisme en alle en dan staan er mensen op te feesten, dat is sowieso best ook wel belangrijk misschien, maar goed. En maar bij Podium Zwart was het gewoon, er was zoveel aandacht en zoveel tijd werd er genomen. Je was er de hele dag. Je was, je bent gewoon de hele dag in dat gebouw, wat ook heel veel toevoegt, vind ik. Omdat er zo de tijd en de ruimte wordt genomen om het goed te laten klinken en het goed eruit te laten zien. En iedereen zorgt voor elkaar. En het was echt, echt heel fijn om zo dit te kunnen spelen daar. Ja, zo warm ook. En misschien zijn er mensen die luisteren en die kennen het niet. Hoe zou je het programma omschrijven? Het programma zelf? Ja. Ja, het is een beetje... Ik weet niet of je Tiny Desk kent, maar het is een beetje dezelfde setting, alleen dan iets persoonlijker. Want nu er wordt je meegenomen. Ik sluit me trouwens helemaal aan bij wat zij zei. Het was echt top. De organisatie is echt 10/10. We werden zo goed ontvangen. Maar het programma zelf is een beetje Tiny Desk-ish. Dus een beetje huiskamer, concertsetting. Maar dan daarvoor heb je nog gewoon interviews. En ja, ik weet niet. Het is echt. Je duikt er gewoon echt even in. Zo met diepte iemand. In. Ze gaan zo hard diepte in. Ik bedoel, ze vroegen om foto's van mijn eerste muziek experiences. En dat was al best wel een leuke aanzet om een gesprek te beginnen, vond ik. En zo kwamen we ineens op verhalen. Kijk, vaak als er een journalist is, ze hebben vaak allemaal hetzelfde idee om het ergens over te gaan hebben. En nu was het in 1 keer iets heel anders waar we het over gingen hebben. We kwamen echt op plekken waar ik nog nooit over na had gedacht. En ineens was het daar of zo. En het was echt goede journalistiek en dat komt niet zo heel vaak voor, vind ik. Nee, en vooral als het inderdaad misschien over muziek gaat in Nederland, dan blijft het vaak, vind ik, best wel op de vlakte. Ja. Als het op tv is in ieder geval. Misschien dat radio soms wel iets meer ruimte heeft als je bijvoorbeeld 1 uur lang over je plaat ergens mag komen vertellen. En waarom is het belangrijk dat dit soort tv-programma's dan specifiek gemaakt worden? Omdat op tv, vaak als je op tv komt spelen, dan moet je een versie van 30 seconden laten zien. En dan is de hele essentie van dat hele nummer weg. Als je een nummer maakt, dan maak je niet voor niks een nummer van 3,5 minuten of langer. In dit geval 14. Maar je vertelt een verhaal. En als je dat moet gaan inkorten, dan is dat gewoon inbraak op je creativiteit. Ja, ervaar je dat ook zo? Ja, absoluut. Gewoon dat je... Ja, je kan bij Omroep Zwart gewoon helemaal jezelf zijn. En er wordt niks... Weet je, tv is soms best wel gemaakt, zeg maar. Snap je? En dat is bij Omroep Zwart. Podium Zwart, sorry, niet zo. Dat heb je niet, het was niet echt, zo gevoeld. Nee, je kan zo echt fijn. Alles laten zien. Ja, zeker. Zo fijn. Ik hoop ook echt dat... ik heb natuurlijk al wel wat stukjes allemaal gezien van wat er komen gaat. Dus ik... Ik kan alleen maar zeggen aan mensen, ga het vooral heel erg checken. Want het feit ook dat er nu juist meer ruimte is voor vrouwen. En wat het aan het begin van het gesprek al erover ergens is, het natuurlijk ook een beetje dubbel. Want vrouwen waren er altijd al. Maar het blijft wel feit dat ja, toch soms lastiger is om ruimte te krijgen. Of wat je nou wordt gegund. Inderdaad, wat eerder werd gezegd. Je hebt een line-up, er staan 10 mannen. Ja. En nou, als je een beetje geluk hebt, staan er 1 of 2 vrouwen tussen. Mm-hmm. Dus ik hoop heel erg dat als ik jullie over 2 jaar weer hier vraag, dat de situatie beter is geworden. Ja. In ieder geval bij muziek, waar we het dan nu specifiek over hadden. Dankjewel dat jullie er waren. Podium Zwart is vanaf aankomende donderdag 18 april... wekelijks te zien om 9:30 op NPO 3. Omroep Zwart. Eerst nog heel even voetbal. Chris, hoe gaat het daar? Ja, ik denk dat de mensen in Nijmegen dachten, joh, Omroep Zwart is online. Laten we maar eens wat doelpunten gaan maken. Want het is inmiddels de 4e keer dat er gescoord is. 2-2. Velanas namens PEC Zwolle. Een vrije trap. Eigenlijk een mooie variant hoor. Namli deed alsof hij de vrije trap ging nemen. Gaf een tikje achterlangs. En daar stond Velanas. En die ramde de bal van afstand tegen de touwen. En dus een gelijke stand in Nijmegen bij NEC PEC Zwolle in de 72e minuut. 2-2. Straks een kersvers gedicht van column Myron Hamming op mijn voicemail. Maar eerst muziek van het vorige seizoen van Podium Zwart. De unplugged versie. Hier is Zoë Livet met Vrouw van de Wereld. Zittend op haar kamer, kijken naar de tijd. Ze hoort haar moeder huilen, haar realiteit. Is dat ze hier weg moet? Maakt niet uit waarheen, maar dan lijkt ze op haar vader. Die liet haar in de steek. Nee, niks zit aan mee, ze heeft geen idee wat daar buiten op haar wacht. Zij droomt alleen en niemand die weet het, oh wacht maar op een dag. Dan is zij die vrouw van de wereld die niemand in haar zag. Want zij was veel te jong, veel te door de straten, vluchtig als altijd. Wie heeft wie verlaten? Niks is wat het lijkt. In haar roze jurkje, kijk naar hoe ze danst. De jeugd die heeft de toekomst, maar wanneer komt die dan? Nee, niks zit daarmee, ze heeft geen idee wat daar buiten op haar wacht. Zij droomt alleen en niemand die weet het, oh wacht maar op een dag. Dan is zij die vrouw van de wereld die niemand Zij was. Veel te jong, veel te vroeg, veel te vaak, veel te vroeg. Zij is weg als je zoekt, ze gaat nooit meer terug naar doen. Veel te jong, veel te vroeg, deed maar wat ze moest. Zij is weg als je zoekt, ze gaat nooit meer terug naar doen. Blijf maar dansen, op een dag is alles anders. Nooit meer terug naar doen. Blijf maar dansen, op een dag is alles anders. Nooit meer terug naar doen. Blijf maar dansen, op een dag is alles anders. Nooit meer terug naar doen. Blijf maar dansen, op een dag is alles anders. Nooit meer terug naar doen. Je boodschap in. De voicemail van Mandy. Myron Hamming is dichter en spoken word artiest. En hij heeft weer een prachtige column achtergelaten op mijn voicemail. En deze is speciaal eigenlijk voor een ieder die het moet horen. Deze is voor wie het dreigt te vergeten. Je bent niet alleen. Je bent nooit alleen. Juist waar je het eenzame steeds vaker vindt, is waar je met zoveel bent. Voor wie hoopt dat onze verhalen een plek mogen worden voor een ieder die dag nergens meer welkom te zijn. Voor wie durft te blijven hopen tegen elke verwachting in. Voor wie zich tussen regels en registers, tussen kaders en kansen nog zo tergend naakt kan voelen. voor wie zich soms verdwenen voelt tussen systemen en constructen, kleur en tint, donker en licht, het luchtledige en andere doolhoven. Voor wie zoveel gevechten van binnen verloor, maar het strijden nooit verleren zal. Voor wie nog zo vaak delen van zichzelf moet verstoppen om te passen in onze samenleving. Voor wie geheimen voelt smeulen op de tong, maar de verhalen inslikt. Voor wie iedere dag weer het gewicht van woorden als neerdalende hemel op de schouders draagt, maar weigert om groei te laten verstikken of dromen te laten snakken naar lucht. En bovenal, voor wie geen angst ontkent, maar simpelweg gelooft dat het goed komt. Worden de gedichten van Rumi gewhitewashed? Ik ga het zo uitzoeken met Munir Samuel na Tina Turner. What's love got to do with it? Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for. Lovers of truth, rise up. Let us go toward heaven. We have seen enough of this world. It's time to see another. No, no, don't stop here. The gardens may flow with beauty, but let us go to the gardener himself. Let us go bowing to the ocean like a raging torrent. Let us go, riding upon the foaming waters of the sea. Je hoorde The Birds of Paradise, een gedicht van misschien inmiddels wel een van de beroemdste poëten ter wereld, Rumi. En ben je niet bekend met zijn werk, dan is de kans groot dat je wel eens een quote van hem voorbij hebt zien komen onder een motiverende Instagram post. Rumi is op dit moment razend populair, maar hoe bewust zijn we van de echte essentie van zijn gedichten? Mounir Samuel is onder andere schrijver en publicist, maar vandaag zit hij tegenover mij als Rumi-kenner. Mounir, ik ben heel blij dat je er bent vandaag. Ja, de timing kon niet wonderlijker. Wat zeg je? Nee, totaal. Totaal. Ja, om maar meteen beginnen. Rumi is de beroemdste Persische dichter ooit geleefd. Mm-hmm. Wel van eeuwen en eeuwen geleden. Het klinkt alsof hij gisteren leefde, maar dat is niet zo. En toch tegelijk zijn werk leeft meer dan ooit, zou je kunnen zeggen. En om dan in de poëzie van Rumi te spreken, juist nu de sterrenhemel van Rumi veranderde in een rakettenhemel, spreken wij over de grootste dichter uit hedendaags Iran. Ja, ja. Het... Oh, wonderlijke plot twist zou ik willen zeggen. Want het werk van Rumi is ook het meest verbindende spirituele werk wat er is. Kan je als eerste uitleggen wie Rumi precies was? Ja, Rumi was een Sufi. En dat is een bepaalde stroming binnen de mystieke islam in de 12e eeuw. Hij komt uit Perzië, hedendaags Iran, maar leeft het grootste deel van zijn tijd in Konya, in Anatolië, hedendaags Turkije. Dus de Turken claimen ook dat Mevlami Rumi van hen is. En hij was eigenlijk een diep spirituele gelovige die dwars tegen alle culturele codes inging. Dus bijvoorbeeld zijn werk zit vol met dat je dronken moet worden van liefde en dat je, zeg maar, je moet bezatten aan wijn om gewoon gek te worden. Want hoe gekker je wordt, hoe meer je je ego aflegt, hoe dichter je bij God komt. En de Soefi's zijn een bijzondere stroming binnen islam, maar het soefisme, zoals die mystieke stroming heet, heb je ook binnen het christendom, binnen het jodendom. Heel veel boeddhisten zijn geïnspireerd door Rumi. En tegenwoordig is het een soort van tegeltjes Latijn, een wijsheid voor iedereen die heel cool wil doen. Maar daarvan zou Rumi zich echt omdraaien in het graf. Want hij wilde juist geen ego, geen likes, geen zelfverheerlijking. En eigenlijk was hij ook een heel omstreden figuur om meerdere dingen. Om zijn zeer relationele band met God, de persoonlijke band met God, de rol die muziek in zijn werk had, is ook voor wat meer conservatieve moslims vaak lastig. Dat ook in een trance draaien als een derwish. En hij werd zelf verliefd op een derwish, Shamse Tabriz, een soort mystiek persoon. Mm-hmm. Waarvan velen zeggen dat hij toch echt een, wat je nu queer relatie zou noemen. Ja. En want je had het over, hij zou iemand geweest zijn die niet voor likes was of voor egoïsme. Is dat ook echt waar hij voor stond? Zou je dat zo kunnen zeggen? Zijn werk gaat eigenlijk om drie fundamentele dingen die de meeste mensen er dan weer niet graag uithalen. 1, het totaal oplossen in God. Niet onderwerpen aan God, niet geloven in een God. Nee, oplossen. Alles wat aards is, wat lijfelijk is, verliezen om één te zijn in die allerhoogste. Daarom ook in het fragment van The Lovers of the Birds of Paradise, dan zegt hij op een gegeven moment: the garden may flow with beauty, but let us go to the gardener himself. Het is ook een constant nostalgisch diep verlangen om weer één te worden met de God, met de geest waar je vandaan komt. Dit is element 1 van Rumi. Diep religieus, spiritueel. 2, het gaat over de liefde, waarbij je moet bereid zijn je totaal te laten verwonden door de liefde, te laten kruisigen voor de liefde, jezelf op te geven voor de liefde. Ja, de liefde altijd te volgen. Yeah. Ja, de liefde altijd te volgen, zowel in goddelijke zin als ook in menselijke zin. En je hebt echt maar pas echt goed lief gehad als je compleet gestoord bent geworden eraan. Voor toxische relatie was hij ook niet bang. Zo klinkt het niet. En het derde is dan het totaal strippen van je ego. En ik kan daar ook een voorbeeld van geven als je dat leuk vindt uit je gedicht. Ja? En dit gaat dus totaal tegen TikTok en Instagram in. Het heet My King. En My King is dan dus de koning God. My eyes are content. My soul is fulfilled. My heart is roaring. My face glows like Venus. Nou, hij is dus heel voldaan, want hij heeft een hoge staat van heiligheid bereikt. Dan, he said, dat is dus God, but you are not met with love. You don't belong in this house. I went and became mad. I put chains around my neck. He said, God dus weer, but you are not drunk with love. You don't belong at this party. I went and became drunk. I rolled on the floor with joy. He said, but you have not tasted the sweetness of death. I sipped the wine of death and fell before his life-giving face. He said, but you are a worldly man. You have so many clever questions. I went and became a fool, babbling at every street corner. He said, now you are a candle. Everyone in the gathering has turned toward you. No, I don't belong here, zegt Rumi dan. I'm not a candle. I'm a wisp of smoke. He said, you are a sheikh and a master, a guide of lost souls. No, I'm not a sheikh, not a guide. I'm a slave to your every word. He said, God dus, you can fly. Why should I give you feathers and wings? En dan zegt Rumi, for your feathers and wings, I would clip my own and crawl upon the ground. En dit is dus dat... En, maar kunnen we het even kort vertalen? Voor de mensen van wie dit misschien net iets te rap ging. Dus het is... Dus, de essentie ervan. Ja, dus Rumi is aanvankelijk heel content. Hij heeft een hoog staat van heiligheid bereikt, verlichting. Dan zegt God, nou, je bent nog helemaal niet gek geworden. Je bent nog niet dronken van de liefde geworden. Je bent veel te slim. Je stelt de beide handen vragen. Mm-hmm. Dus dan gaat Rumi zich verlagen tot het punt dat hij zeg maar knettergek op straat zit te babbelen op elke straathoek. En dus door iedereen met de nek aangekeken wordt. En dan zegt God, nou, nu ben je een sheik, nu ben je een religieuze leider, nu ben je een meester, nu heb je de staat van verlichting bereikt. En dan zegt Rumi, nee, wacht, ik wil nog verder gaan in het totaal oplossen. En zelfs als God zegt, waarom zou ik je vleugels geven? Je kan nu vliegen, zeg maar, dat is de staat van verlichting die hij heeft bereikt. Nee, ik knip ze liever af, zegt hij dan, en rol over de grond als ik maar één veer van u mag krijgen. Dus dat is dat compleet overgeven aan God en vooral niet te hoog van jezelf denken. Terwijl als je kijkt hoe op Instagram dan al die tegeltjes gebracht worden. Het is toch vooral om te laten zien hoe erudiet je bent, hoe spiritueel je bent, hoe woke je bent, hoe weet ik wat allemaal je niet bent. Ja, want de gedichten zijn nu best wel een fenomeen, zou ik toch wel willen zeggen op Instagram. Ik zie het bij echt allerlei nooit de gedichten, altijd maar één of twee regels. Ja, klopt. Altijd wel een klein fragmentje eruit. Mm. Ik heb zelf niet het idee dat mensen zich bewust zijn van het religieuze karakter wat Rumi eigenlijk heeft, of zich echt in hem hebben verdiept en dus weten wat ze eigenlijk delen. Zou je in dat opzicht kunnen zeggen, of nee, is het culturele of misschien wel religieuze toe-eigening? Nou, het is vooral religieuze onteigening. En dat is zonde. Want als we en wat dan... bedoel je met religieuze onteigening? Nou, dat we dus Rumi wel willen, maar niet de God waar Rumi in gelooft. Niet de islam waar Rumi als mysticus uit voortkomt. Niet de cultuur waaruit hij geworteld is. Niet de taal, het Farsi, het Koerdisch, het Turks, het Arabisch, wat door zijn volgelingen en door hemzelf geschreven en gesproken werd. Dus wat we doen, is we pakken Rumi wanneer het ons uitkomt. In plaats van dat Rumi die prachtig verbinder mag zijn in al zijn culturele ongemak die hij toen bracht en ook nu. Want als we Rumi echt kennen, als we zijn werk echt zien, is hij ongemakkelijk voor moslims. Bijvoorbeeld, Rumi's werk is vol van Jezus, inclusief de kruisiging en opstanding. Hij kwam ook uit een tijd waarin al die religieuze groepen en spirituele stromingen niet zelfs in dezelfde stad leefden, maar in dezelfde straat en soms in hetzelfde leme huis. Mm-hmm. Dus hij is diep interreligieus ook, op zijn eigen manier. En dat zou voor ons ook een voorbeeld kunnen zijn in deze gepolariseerde tijden. Ja, want als je dat inderdaad zegt, dan denk ik, nu staan mensen juist ook best wel veel tegenover elkaar. Dus ergens denk ik ook, nou ja, als iemand er iets moois uit kan vinden, dan kan dat, precies, dat ook wel iets verbindend. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat je... nou, ik denk dat dit gesprek misschien al helpt, hoe men zijn werk meer kan waarderen in plaats van toe-eigenen zonder... Je hebt Rumi pas goed gelezen als het je vreselijk ongemakkelijk maakt. En dat bedoel ik voor alles en iedereen. Ja. Dus voor christenen kan het ingewikkeld zijn dat ze weg zijn van Rumi, maar dan ook moet erkennen dat de islam toch eigenlijk veel meer gebracht heeft. Of als ongelovige dat je dus eigenlijk diep geraakt kan zijn door religieus, spiritueel werk. En zo kan ik eindeloos doorgaan. Hè? Kijk, voor mij heb je werelderfgoed. Rumi behoort toe tot dat werelderfgoed. Het is geen appropriatie om daar nog steeds van te leren. Zelf bijvoorbeeld leerde ik Rumi kennen toen ik in Beirut aan de Corniche was, op de boulevard daar, en drie vrienden ontmoette die elkaar voor het eerst in 15 jaar weer zagen. En een van hen, een van de gastarbeiders uit de Arabische Golf, oorspronkelijk Libanees, die las dat boekje in The Arms of the Beloved in het Engels. En ik vroeg hem iets uit dat boekje voor te dragen. Hij wist helemaal niet wie Romy was. En op dat moment verscheen een zeeschildpad in de zee. Ja, je vindt het echt niet. Die kwam boven water en die begon te dansen op de strofen van The Birds of Paradise. Net zo lang als dat gedicht duurde. En toen het gedicht stopte, verdween de zeeschildpad. En deze drie vrienden waren zo verbijsterd, hadden nog nooit een zeeschildpad aan de kust van Beirut gezien. Zeiden, jij bent de gezant van God. Dit boek behoort jou toe. En toen heb ik het boekje gekregen. Dat is een mooi verhaal. Het is super spiritueel, prachtig, fascinerend. Ja. En ik ben daarna ook een soort discipel, een soort leerling van Rumi geworden. Ik ben een christelijke Egyptische Nederlander. Ben ik een pers? Nee. Kan ik het in het Farsi lezen? Helaas, prachtige taal. Door het Begaidim, zeggen ze dan. He, door het Begaidim, ik heb me om me heen gewenteld. Echt zo'n typisch Rumi-term. Prachtig Farsi, maar voor de rest gaat mijn Farsi niet. Ben ik een moslim? Nee. Leef ik in de tijd van Rumi? Nee. Ben ik in Konya geweest? Nee. Dus approprieer ik dan zijn werk? Of leer ik, laat ik mij voeden? En dat geldt natuurlijk ook voor iedere andere persoon. Wat dat betreft zou het een verrijking zijn als we juist veel meer kennis namen van die kunst en cultuur, in plaats van altijd te blijven hangen bij Aristoteles, Mozart en Bach. Alsof de geschiedenis, de cultuur, de filosofie begint en eindigt in het Europese continent. Precies. Ik denk dat... Nee, ik hoop dat mensen inderdaad wat meer van hem willen lezen. Deze context in hun hoofd houden. En ik moet dat zelf dan ook gaan doen. En dan ga ik, dat ga ik je bij deze beloven, naar dat ongemak zoeken. Kijken of ik dat kan vinden. En dit ga ik je dan laten weten. Maar voor iedereen die inderdaad maar de 2-3 regels op social media ziet. Laten we allemaal proberen om iets meer, wat meer van Rumi te lezen. En dank je wel, meneer. Want dit was gewoon een soort spreekbeurt. Ik zit er nu helemaal in. Ja, ik wil nog één slotzin zeggen als het mag. Voor deze tijd. Juist nu we alleen maar beelden zien en geruchten horen van oorlog en genocide en de gruwelijkste uitwassen zien van wat de mens kan doen, moeten we niet vergeten wat de rijkdom, de schoonheid, de gratie en de liefde van deze regio en haar inwoners is. En dat zit ook nog steeds in die ademstoot van Rumi's gedichten. Dankjewel. I want a Sunday kind of love, a love to last past Saturday night, and I'd like to know it's more than love at first sight. And I want a Sunday kind of love. That's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care. And I'm on a lonely road that leads to nowhere. I need a Sunday. A certain kind of lover who will show me the way, and my arms need someone to enfold, to keep me warm when Mondays and Tuesdays grow cold. De voicemail van Mandy. Samia Hafsaoui is journalist, ze zingt en ze presenteert. En daarnaast heeft ze ook nog tijd om soms wat wijze woorden achter te laten op mijn voicemail. Hey Mandy, Zoals je weet draag ik een hoofddoek en af en toe is er weer een wet, regel of idee over wanneer wel of niet iemand een hoofddoek, oftewel hijab, zou mogen dragen. Laatst nog ging het over boa's. En ik hoor en lees dan weer veel meningen en standpunten. Maar de vraag die bij mij opkomt is nog altijd: weten we eigenlijk wel hoeveel moslima's boa's willen worden? Ik heb nog nooit een filmpje van een vrouw online gezien die zelf zich heel hard maakt voor haar recht om met een hoofddoek boa te worden. Ik kan het oprecht gemist hebben, maar hoe groot is die groep eigenlijk? Wel neutraal, niet neutraal. Het gesprek rondom religieuze uitingen in uniform is nu al decennia aan het doordenderen in politiek en zelfs het Europees Gerechtshof. Maar ik ben het persoonlijk nog niet tegengekomen in mijn huiskamer of bij mijn vriendinnen. Wel over gemeentemedewerker bijvoorbeeld, of leraar. Misschien is het een gevalletje, je wilt niet zo gauw iets worden waarvan je weet dat je toch niet mag worden. Maar ik heb genoeg immigrantenkids gezien die geen arts, advocaat of ingenieur zijn geworden. Dus dat argument kan ik in de prullenbak gooien. Willen moslima's met hijab een lange arm van de wet zijn? Geen idee. Wat ik wel weet is dat ik wil dat de lange arm van de wet, vooral van mijn recht om de hoofddoek te dragen, afblijft. Dit was Met Mandy voor deze zondag. Volgende week hebben we een speciale XXL-uitzending. Dan is Met Mandy een uur langer, dus 2 uur lang mooie en inspirerende verhalen. En om dat te vieren heb ik enkele columnisten die je voorbij hoort komen in de uitzendingen uitgenodigd in de studio. Waar lopen deze mensen warm voor? Waar halen zij inspiratie vandaan? Je hoort het hier volgende week op NPO Radio 1. En wil je de gesprekken of de hele uitzending terugluisteren, dan kan dat op NPO Radio 1. Heb je nog suggesties voor mooie stemmen? Laat het dan vooral weten. Straks hoor je trouwens een langste lijn met Tom van het Hek. En ik had de eer van Chris om door te geven dat PEC NEC 2-2 is geworden. En waarschijnlijk hoor je straks van Tom meer daarover. Voor nu in ieder geval een hele fijne avond en tot volgende week. NPO Radio 1 podcast. Het was een zonnige dag, midden in de zomer. Toen maakte hij los. Een hele zware vliegtuig. In Brechtkens, Den Haag, Montfort, Amsterdam, Eindhoven, Den Helder, Doetinchem. Bij geallieerde bombardementen in de Tweede Wereldoorlog vallen in al deze plaatsen duizenden doden. En de kinderen, het kleden in de kelder, die waren op slag dood. En mijn moeder lag met mij op de puin. Ik ben Rob Trip. En in de podcast Bevriende Bommen ga ik op zoek naar het onbekende verhaal van deze bombardementen. Het was niet met opzet dat ze ons raakten. Luister naar Bevriende Bommen, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Waterlinies, Atlantic Wal of Koude Oorlog? Duik de spannende geschiedenis in van onze forten, bunkers en vestingsteden. Bij jou in de buurt is van alles te doen tijdens het Weekend van het Verdedigingserfgoed op 20 en 21 april. Plan je bezoek op forten.nl, powered by de Vriendenloterij. Je kunt weer inslaan bij Co-op, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals alle Unox kuppensoep, koeknoedels of pasta, 2 plus 3 gratis. En aardbeien of blauwe bessen, nu 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Co-op of co-op.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om waardevolle postzegels, edelmetalen of uw testament. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, nou, en leaseservice en snel weer onderweg met techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglaseren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl.